Sorrata. Nem hallottam, ahol be kell állni, az 8-tól 8-tól 1 óráig dolgozik. Nem. Hogy érted? Menni akar? Nem megyek még, elszámolok még. Ilyen gyorsan még. Aztán megyek most már. Nem vittem elintézni, mert nem úgy dolgoznak, hogyan kellett volna. Miért? Hát csak egyig dolgoznak. 8-tól 1-ig. Állj, kell lenyomni. Van, így ezzel. Megadtál? Itt van. Jelen számla. Ez a... Na jó, akkor mindjárt kiderül, hogy... Mint a konkrét volt, 1050. Ugye kiszámla, az 3750. Akkor vissza kell járni, 3750, vagy mennek is. 3750. 250. Azt mondom, 250-nek kell viszelni, akkor pontosan. Igen, igen, jár vissza, akkor számomra nem lesz semmi, akkor pont. Jó lett most. Na hozzá valami, hogy tudok. Akármit. Hozzá. Akarsz még menni valahol? Most nem megyek máma. Nem megyek máma. Nagyon. Nem megyek az ideába. Mi kérdezett? Mert kenyeret kövénes. Jó, megyek akkor az ide. Ha kifizette, akkor 5 kenyeret kikövénes. Most fizette ki valami? Igen. Most volt itten vagy? Igen. És el is ment? Igen, most ment el. Hova? Vissza igen. Vagy? Nem ment boltba kenyeret venni. Amit esztek. Igen, és akkor most elment a boltba a kenyéré? Igen. Mikor jön vissza, vagy mit mondod? Ide nem jön vissza, mit tudom. Akkor elment a kenyere, akkor jön itt el. Köszi. Jó, akkor elviszem én a kenyereteket. Akkor jön. Mi van? Nincs semmi van. Gondoltam rajta. Jó, beteg ápolásom. Hogyha nem lesz megkapva, múltkor itt sem kaptam én meg. Már az lejárt szerintem. Már nem hiszem, mikor adtam, azt hiszem, hogy májusban adtam be a papírokat. Ez az orvos írva még az olás, hogy a kanyó elzében pedagáztalásra tudom. Nem. Kaptam a papír. Nem tudtam, milyen papírjaink vannak. Nem csak a tásokat. Nem mutatom a papírokat. Mit írt fel? Mindjárt megmutatom a papírokat. De ez mind már fény van. Mamánk a gyárbaságtól levele. Azt betegsége van neki, amit mostani. Bent volt a fokkai egy kollégát átudottak, hogy mi a betegsége neki. Ez van meg, amit szavakél átállette. Még van még bőven papírjai. Szeretnél születtem. Más lássuk éle. Ezek a beutalók. Meg a másik a kezelorvos képről. Kiírattam. Ott van, amit az. Ez meg a szofai beutalók. El kell menni, de nem akar elmenni. Ő tudja. Nincsen. Úgy gondolja, ő gondolom szerint én majd a gyógyszerek majd segítenek neki. Ja. És akkor azért. Úgy gondolom, hogy mi lesz. Ja, de azért nem kapna az ápolást utána. Azért. Megpróbálja az orvosságokat használni, és akkor aztán meg az, hogy lesz. Az egy beutaló az egy hónapig érvényes csak. Mi a beutaló, hogy addig beutaló, be kell adnom a komisszióra. Most. Majd levél az érvény. Ne gondolja magát meg, hogyha érzi. Hónap még mikor olyan egy hónap. meg hogyha gondolom érzi, hogy javul vagy nem javul, és hogyha nem javul, akkor majd lépő egyet, hogy na hát elmegyek az orvos és kiiratom, hogy akarom. Hát, de addig még van reménye neki, hogy na hát, ha majd használ az Oroszág, hát ha még jobban leszek, akkor addig nem akar menni. Nem akarja kivizsgálni. Foglalni se jó, hogyha... Hát már egy idő. Kivizsgálásra sem akar elmenni. A kivizsgálásra azt mondták, hogy kizárt. De igazából a kivizsgálás az már egyszer kivizsgálták. És megállapították, hogy mi a baja neki. Ő ezt tudomásul vette, hogy neki a szív, hogy hívják, a rögök be vannak rakozva a szív-ér csatornába, ami egy kicsikét néha, amikor, hogy mondjam neked, ez nagyon sokat függ az időjárásról is. Mert többszörösen, amikor van az orvos meteorológia, akkor mondja, hogy akiknek ér betegségük van, azoknak ez az időjárás nagyon rossz. Fulladnak is, meg nem bírnak, annyi, nincs neki annyi ereje, mint előbb. És akkor mindig az időjárás kell figyelni, hogyha ez az orvos meteorológia megmondja, hogy vigyázzon, akkor nem kéne magát strapálni, nem kéne neki idegeskedni, akkor nyugodtan kellene neki fejbe vésni azt, hogy ő neki most ez betegsége van, és akkor nem csinálja. De az mindent akar. Hát de ez a baj, hogy ezt én neki figyelni kellene, meg úgy viselkedni, hogy az egészségre ne jártson. Hát, most is azt mondja anyát, hogy majd söprű a kezébe, azt mi söprögetni, de itt is söprögetni egy kicsit, ott is söprögetni egy kicsit, de semmit nem látni, nem. Hogy összesöprögetni. Nem vagy rányomni, hogy elhúzza, csak úgy tesz, mint a söprene, csak ugye a levegőbe. Hát jó van, de ilyenkor azt kellene mondani, hogy jó van, mama, ne söprögessen, csak üljön oda, ahova gondolja, hogy nem fúj a szél, vagy valami, azt nézelődjön, tehát nem kell neki ott takarítani, meg minden. Azt akar. Takarítani akar. Én sajnálom szegényt, mert rossz lehet neki, de... Egy kicsikét az eszit is kellene használni, nem csak az, hogy ő akkor is. Szeret nagyot mutatni. De nem kell. Nem kellene. Más is az a baj neki, hogy amikor nem vagyok ott, akkor valamikor hagyja a fát magát, aztán csodálkozik, hogy ezt meg fulladkozik ott. Hát persze, meg megerőltette magát. Kifáradja a szívét, és akkor az még nem bír, tudod, reginálni. Hogy mondjam, a vérbe van oxigén. És a vér, hogyha nem viszi az oxigént a szívbe, akkor fullad. Hát, és akkor, hogyha másra használja el az erejét, akkor biztos, hogy a vére nem bír. Nem, a félig orvos vagy. Ez így van. Nem, de hát azért figyeled ezeket, hogy hívják okat, akkor rájössz, hogy hát vannak ilyen dolgok. Üres a pálinkátok lalaikben. Vigyem haza akkor? Hát haza kellene. Van 5 kenyered. 5 kenyered a szokvetlen vigyed. A pálinkát meg majd elviszte volna. Most a kenyér a fontos, hogy a kutyák. Egyébként. Az adónál nem szabad sokan bemenni. Zárják, hogy azt mondom, csak 3 szabad bemenni. 3 személynek egyszerre. Az adónak, az adócsekkeknek. 3 lehet egyszerre ott lenni, csak zárják. De ezek korlátoznak. El van kezdve a vírusba. Hát most még az influenza is közben. Ja, azt mondom, hogy azért most az előtt a koronavírus volt, hogy hívják veszélyes, most meg az influenza. Igen, az influenza, el van keveredve. Azért van mindenhol már készfertőtlenítőt itt szaradva, mindenfelé. Készfertőtlenítőket. Lehet most sokat már kezdett az elektrovaginálba. Mutkói nám volt, most már lehet. Mert ők rejtheti az elektró vojmazinámba a kezelni. Nem tudom, de kifelé még most van vele a kezelni. Kifelé. Hát befelé még mostni. Hogy tudod? Mikor befelé még te lakó? Jaj, ne kapja a másikra a papírt fel, tényleg. Ne kapja el a csaja, azt kérdje el a hizét. Hiszen meg kifelé is. Na mindegy. Én meg amúgy szoktam. Ez sima háti táska, nézd ki a táska. Arra jó az a táska. Nem ázik benne át az irat a táska az esse. Kimosd a pulóveromat. Na jó, az is. Ott a másik a potérba. Csak vigy rá. Másik szóval előbb vinni vagy a szektorba. Nem kell felviszni a zsákba, akkor az úgy jobb. Mindig öt csak. Mit mondott a jövő? Két. A gyújt. Hát látom, hogy baj volt neki, amikor nem soltunk kint se. Nem tudált kint a szóltéren. Nem tudom, mi lett volna, hogyha megfogtam volna, és a palacat kentettem volna. Vagy ott van minden ott? Hát így mindjárt sötét van, mit akarsz? Fél négy már sötét, látom, ilyen sötét van már most itt. 4 óra fél, egykor már sötét közé. Már fél négy, négy. Na, a patikkal ne menjen tönkre bicikézni, ne jöhetsz, ja?